أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث الأفديت Falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, atë falënderojmë për këtë falë dhe udhëzim, kërkojmë salavatet, selamet për shëndetit më të plotë mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të rregullta të ditëve të hëna, ku jemi duke përmbyll surën Al-Baqara në mënyrë të përgjithshme, pasi që e përfunduam në mënyrë të holësishme ajet pas ajeti. Kjo është ligjërata e fundit e muajit Shaban, e mes dy periudhave prej Ramazanit në Ramazan. E lutim Allahun subhanehu ve teala që Zoti jonë te bareke ve teala na ketë bërë dobin nga ajo që kemi mësuar dhe të na shton dijen mbi Kur'anin dhe hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është ligjërata e fundit e këtij vargu mes dy periudhave, ku do të vazhdojna me lejnë Allahu të barek i vëtjala, pastaj me ligjeratet e regullta të ditës Ramazanit. E lusim Allahu në Allahu të namunson me i në Ramazan me shëndet dhe me iman. Allahu me amin. Përfunduam, do më dhanë surën dhe Bakara më njërë të detal. Pastaj thamë që për mësta përmbyll pa një përsëritje që mësta harojmë surën dhe qëfar kemi mbarë në këtë sure, thamë që ti marim qëllimet kryesore të kësaj sure të begat të Allahu subhanehu e tjale. Surja Al-Baqara, surja me e gjatë në Kur'an, me 286 ajete, e lavdruar në gjuhën e Muhamedi sallallahu aleyhi sallam në një varg të shumë të haditheve të ti aleyhi salatu ve selam, dhe hadithet më të shquara është hadithi për nga merit aleyhi salatu ve selam, ku thot aleyhi salatu ve selam lezën e surën Al-Baqara, se ajo është bereqet i madhë dhe lënja kësa surja është është pikëllim dhe humbje e madhe. Ta përsërisim edhe një herë, domethënë hartën e qëllimeve të surës El-Baqara, që të vazhdojmë atje ku ngelëm tek qëllimet kryesore. Thamë se kjo sure fillon me një hyrje në 20 ajete, pra prej ajetit parë dhe ajetit 20 është hyrja e surës, pastaj ndahet në 4 qëllime kryesore dhe përfundon me një përfundim i cili është në dy ajetet të fundit të surës El-Baqara. Pra nga ajeti parë dhe nga ajetin e 20 hyrja surës El-Baqara, qëllimi i parë i surës El-Baqara është në 5 ajete, nga ajeti 21 deri në ajetin 25. Pastaj kthehet ky varg i ajeteve që vijnë në fillim, pra ajeti 26 deri në ajetin 39. Pasaj nga ajeti 40 deri në ajetin 162, pra në 123 ajete, është qëllimi i dytë i surës El-Baqara, ku edhe ngelëm ligjëratën e kaluar, dhe ky qëllimi i dytë ndahet në 4 tematikat kryesore, dhe ajo është nga ajeti 49 deri në ajeti 74, përmendja historisë e jehudive të kaluar, pasaj 75-121, përmendja e jehudive të cilat e kanë parapri Muhammed a.s. bashkohat që e kanë prit me ardh. Pastaj dhe të vazhdojnë amelejnë Allahu të bare kjo vëtara sot nga ajeti 122 dhe nga ajeti 134, ku Allahu u gjitha përmenë musliman të par që kanë qenë nga Ibrahim a.s. pasaj Ishaku, Jakubi, ekshtu me rad. Pastaj nga ajeti 135 dhe ajeti 162 e përmenë Allahu të bare kjo vëtara halin e muslimanëve duke zbrit shpallja të pejgamberit jon sallallahu aleyhi wasallam. Pasaj kemi një hyrje në surën El-Baqara shumë të rëndësishme, hyrje në qëllimin e tretë të surës El-Baqara, e cila bëhet në 15 ajete, nga ajeti 163 deri në ajetin 177. Pastaj vjen qëllimi i tretë i surës El-Baqara, ku thanë se qëllimi i tretë i surës El-Baqara i merrëm gjërat e kaluar është holësira e ligjit Allahu subhanahu wa taala, e cila është në 106 ajete. 106 ajete, prej ajeti 178 deri tek ajeti 283. Pikti kush don me mësua fen Allahu te bareke ve taala, pra sheriati Allahu xhelalu është nga ajeti 100 78 deri në ajetin 283 ka veç ligje. Ligji ky, ligji aj, farzi ky, kjo haram, ekstomerat, kjo polqejet, kjo ndalohet, kjo do më dhënë është e urejtër, ekstomerat. Halalet e Kur'anit, ekstomerat. Pastaj, në këto varkë ajetësh, kemi do më dhënë disa prej skenave dhe pozicioneve, si që është do më dhënë 178, 182, ku fletë Allahu gja për sabrin, ndaj luftës, që në nënkupton se marja fesë Allahu te bare kjo e tala bëhet me loj përpjekje, se pa përpjekje s'ka mundësi mu bartë kjo fejë Allahu te bare kjo e tala. Pastaj kemi një loj pushimin nga ajeti 204 dhe në ajetin 214, ku Zotë Jonë te bare kjo e tala fletë për, do më dhënë, për disa temat tjera që të kalojë në temat e rralës. Pastaj vjen 215 dhe në ajetin 237, ku Zotë Jonë te bare kjo e tala i përshkruan lidhjet familjare dhe shtyllat e këtyre lidhjeve. Pastaj vjen ajeti 284 si qëllim i 4 të surës el-Bakara në një ajet. Do ta përmendim sot me lejen e Allahut te bareke ve teala, edhe fundi i surës është 285-286, pra fundi i surës el-Bakara që quhet Khawatim surat el-Bakara. Kjo dhe zërë është të vonë skena e përgjithshme surës el-Bakara. Tani ne ngelëm tek qëllimi i dytë, tek tema e tretë nga qëllimi i dytë, e cila ishte përmendja e të parëve të muslimanëve, në të cilët, pra tek të cilët njerëz, tek e cila qeliz përkatësoheshin jehudit me rrena dhe padrejtisht për të janë zënë kokën Muhamedit sallallahu alejhi wasallam dhe për thonë se ne jemi këta që e ndjekin Ibrahimin alayhi salatu wasalam. Pra njëra prej tendencave të jehudive, cila ishte që përkatsoheshin tek Ibrahim alayhi salatu wasalam si njëri pranuar mesin e arabëve, edhe një mesin e njerëzve që e din fejen. Andaj ata thonë Ibrahim është pineve. Andaj dëgjojë për shembull, prej ajetit 122, Zoti jonë te bareke ve teala sjell disa histori të Ibrahimit alayhi salatu wasalam për ta kput pretendimin e jehudive se këta jehudi që janë në kohën e pejgamberit sa kanë lidhje me Ibrahimin alayhis salam, edhe pse kanë lidhje gjaku, edhe pse kanë lidhje gjaku, nga se lidhje gjaku kishte edhe Muhamedi alayhis salam, nga se Muhamedi alayhis salam vinte nga Ibrahimi i cili ishte nga Ismaili, ndërsa Jakubi ishte nga Ishaku, e që do më thonë se në fund ishin djemë të Agjës. Apo megjithatë, megjithëse kjo lidhje gjaku s'bën dobi te Allahu te bareke ve teala, andaj Allahu xhelalu ala për ta kput lidhjet e gjakut se s'bën dobi, a e ki vlla, a e ki bab, Ibrahimin bab me pas nuk bën dobi, po sikur që nuk i ka bë dobi djalit të Nuhit alayhi salatu wasalam, se ka pas babën pejgamber, ndërsa Ibrahim alayhi salam e ka pas babën pagan, po si ka bë dobi që është bab i pejgamberit, si ka bë dobi? Apo andaj tha Allahu te bareke ve teala, wa idh ibtala ibrahima rabbuhu, wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa tamahunda. Ibrahimin Allahu e kishte sprovue dhe ai e kishte çun vend testin, pra e kishte plotsue asha ka dosht Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu jelle jalalu, tha Ibrahimi inni ja'iluka, tha Allahu ja inni ja'iluka lin nasi imama. Allahu i dha un ka me bëu ti prijes të njerëzimit, un ka me bëu prijes të njerëzimit. Me një herë tha Ibrahim alayhis salam, wa min dhurriyyati, unë o Zot du nga ky imamllok të ketë hise edhe familja jeme, pra unë du edhe nga familja jeme pasardhësit e mi mu kanë me imamllok, me pengamberi e kështu me radhë. Dëgjone dhe si ka arë këputja e lidhjeve. Thotë Allahu, dëgjone ajetin 124 të surës el-Bakara. Pra kemi prej 122 deri në ajetin 134, Allahu xhelalu ala përshkruan nga skenat e Ibrahimit alayhis salam. Po qëllimi ku, o vëzër? Qëllimi, jashtë qëllimit që ne kemi marrë për me mësuar tauhidin, imanin, kush është Allahu, kush është pejgamberi Ibrahim alayhis salam, sigurisht që ka ardhur, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa, piktimi letit Ibrahimit nuk largohet pos njëri i cili i flashkët nga menja, është trufat, o jo që mendon si duhet. Megjithatë, njëra nga qëllimet në raportin e fërkimit historik, cila ishte se ju s'kini të banë me Ibrahimin kur gjahic. Po, ju jeni familje e artë prej ati, por që ka lidhe që jeni familje e ti? Jo rasisht, dhe zërë, nga se Kur'ani është mrekulli. Kur'ani dhe zërë është mrekulli. Do të shohim me lejnë Allahu te bare kjo në Ramazan, me lejnë Allahu gjahë kur ndalimi me surën Jusuf, se Kur'ani është mrekulli. Njëri ju nëse vetë ndalët me ditu për shumë, gjithmonë dhe zërë, nëse doni me edit, pasi që jemi në prak Ramazanit, Allahu në mësof me ime shëndet dhe iman, me iman, mundohuni me e ba një varg leximit Kur'anit me meditim. Në meditim. Unë jo vetëm me lexu harfët. Harfën rregullon me lexu. Por është me e marr me ana me çute zemra dhe pastaj zemra me kombinue e me mishrua me ana të Kur'anit dhe pastaj me nxjerr një jetë, me jetun një ajet, me përjetun një ajet, me medituar me vrojtue kështu me radhë. Njëra nga nxitësit më të shumë të meditimit dhe që reflekton me kuptim Kur'anit, cila Allahu Zot sa herë kur të lexonin Kur'an, manë mend që ta bane pyetje të mëdha. Pse e ka pruç këta ajet këtu? Qyre mas, pas, qyre ajetet pas, qyre qëtu, qaj i këtë ledzu, qyre para, pasaj këtheu prap, apo, dhe thuj, pse e ka pruç këta ajet? A dhuj, qka u konë për nga mesam të bo, Mohamed, kjo të një monë shumë, qka u konë për nga mesam të bo, nga se këtë Kur'an dhe zërë ka zbit, si lëvizje për nga meri s.a.s. Ka ka lëviz Mohamed s.a.s. ajetet kanë zbit, qëtu, ma e që këta ajet? Andaj për shemull, që është transmetohë për shemull, për sunjë Jusuf, do të përmenmi, se kanë arë sahabët e për nga vesë namë dhe i kanë thonë, ja Rasulullah, u lodhëm, u torturum, u raskapitëm, lutë Allahun në animojë me diçka, dzbrejës e diçka për i surëve, që nga qëtëson, e ka zbi surja Jusuf. Andaj thotë Omër Khattabi, nuk e lexon këtë surë dikush, vetëm se ja largon piklimin, mbrengën, shëtsimin e kështu më radhë. Andaj për nga vesë namë kalë viste, zbrisin surë, zbrisin ajete. Për çfarë? Një, për t'ja ullëzuar rrugën, dy, për t'a forcuar çata çka është, dhe tjetra, me ja largu shybët. Sa jahudit ka thonë nëna me Ibrahimin, e tash kush me Ibrahimin? Kur ta kshish një faktor e kanë ata, cili ka qenë faktori? Po djemta ti janë, nipat ati. Keni pa për shembull dikush kur thotë për shembull, ti për shembull i thuë, ta zojmë, supozoje kështu. Ti fol me një njerëz të codit. Edhe e supozojmë personin që ka folë me ta nuk o i udhëzum, nuk o fetare, kështu me radhë. Por supozojmë a babgjishin e tret e ka pasë shumë fetare. E ti i thua ati këshirë, unë e jam babgjishin tante, si më vëgjishin tante. Supozimi e udive cili ka qenë, ku jeve ti unë e babgjishin kapë. Zakonin që apo thotë, për shimu ti njerëz e plët ju thua, ti si kur kur me babgjishin tante shumë kanë. Shumë ajo konë fetare, ka folë namazin, ti si kur kur, a të pama e babgjishin e ma. Fakti që babgjishin e të kur gjoz ti zbë Andaj e u di që ka thëshin nëjnat Ibrahimit. Jo rashis Allahu Gjelluar qëfar tha, kër i tha Ibrahim a.s. tha, o Zotë edhe nga familja ime, tha Allahu Gjelluar minjer, kale la janalu ahdu dhalimin. Tha po, ama zulum qartë për e familjës tane, nuk marin për kësa i hisë. Dhe kjo shenë që të janë zulum qartë, të janë kriminel. Andaj Allahu Gjelluar e zbriti këto ajete, që për nga meri tonë s.a.s. Tja forcon bindjen. Tjetra, qka zbiti këtu? O i gjallin al bejte me thebet e linnes. Apo thuni se Ibrahimi është babgjyshi juve, që ju e doni ata në regull. Po ju e dini se Ibrahimi e ka ndërtu qabën. Pse për nga mesram, pse mua mesram i thoni pse qabët ti? Nëse këshirë dhe zëtë gjithë shka lidhët. Me harët, qka thonë ata? Ma vonë do të thonë. Do të thonë, se jakullu sufeha u minë nësi ma vëllehu man kibleti i mulleti kenu aleja. Pse e ndrun kiblën tash musliman? Qyshken ka kutsi u këtin ka qabja. Allahu qëfar i thot, nëse ju thirin të Ibrahimi, Ibrahimi ka u fal, kush e ka ndërtu qabën? E ka ndërtu Ibrahimi a.s. Jo rasish lezër, këtu Allahu Gjellola e përmend, wa idh jërfa'u Ibrahimu l'kawaide min elbejti, wa Ismailu. Edhe Ismaili. Pse e përmend Ismailin? Nga se tani mo, historia i takon nipit të Ismailit. Nipi Ismail dhe është Muhammed Mustafaja sallallahu aleyhi vesellem. Andaj, këta e kanë pas dheri këtu, edhe kanë përfundua. Kanë përfundua. Orvatja e funit e tyre ka qenë me evra Isajnë aleyhi salatu selam. Dhe Allah do ta në posht mlefin e tyre pas ngritjes e Isajt me zbritjen e ti që tjetë më argumentuse se jehudit s'kanë mujtë me bëkur gjo. Kjo dhe zërësh prej gjërat që kanë vendi dietarët në këtë kontekst. Pra qëllimi vëllazër i dytë i surës Al-Baqara është thirrja e jehudive dhe krishterëve në islam me argumente, me fakte të qarta, me prova, jo me inati, jo me abuzime, jo me shantazh, jo me shpërfityrime, por me fakte. Andaj Allahu Gjellora e bëjnë historinë e Ibrahimit si fakt se ju e dinë që qëtu ka ndodhë. Nëse është kështu, atëherë do më dëshmërisht është me ndjek Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Pasaj Allahu Gjellora e bëjnë edhe wasjetin e Jakubit. Wasjetin e Jakubit, dhe kjo dhe zërë është prej argumente më të mëlloja që ka në Kur'an. Kur Allahu e përmenë wasjetin, testamentin e Ibrahimit dhe Jakubit për me ndjek fejnë e Muhammedi sallallahu alayhi sallam. Andaj të Allahu të barek e vëtjala wa wassa biha Ibrahimu benihi wa Jakubu ja benije inna Allah stafa lakumud dina fela të mutunne illa wa entum muslimun. Ajeti 132 i surës El Baqara, të Allahu të barek e vëtjala me këtë fe të imanit, islamit, të uhidit, pasërtis, largimin nga shirku, ja dha testament e vladve Ibrahimi dhe Jakubi. E pse e përmejnë vëzër këtu veç Jakubin, kur dijet se gjdo pengambar e vladve të veç ka ju thot bëhuni musliman. Po pse në që këtë kontekst u përmejnë Jakubi, qa dhamsh, vëllën vëzër, djetar shfar kanë dan, gjithmon kur thu pse e zbulon, kjo ta zbulon me meditim. Kur do pse e prunë që këta jetë? Po shemë, pse s'ta vëllosa biha Ibrahimu, Benini wa Ishaku? Pse nuk tha Ibrahimi a dha vasijet e vladve, edhe Ishaki a dha vasijet e vladve? Për shfarë që, ose edhe Ismaili a dha vasijet e vladve, se lufto me biti Jakubit. Pra Allah u shparu ju dhe jehudive, baba juve, stërgjyshi, që ju po thirë një të aj, aj, ka qenë si Muhammed a.s. E kjo më argument se kjo s'ka. Kër i du t'i kujtë që ka testamentin e më abgjyshitat, për shkujtë që ka po thamune. A ka ma qartë, në më gjetë arqiv, testamentin t'i kujtë që ka ti ki debat me ta, edhe ajë thirët e gjaki i vetë, t'i du po mirë, baba jatë pas ka thanë, që shpo thamune. Kjo është argumentin më i madhë. Andesh ka dhe Allahu Gjellora, po Jakubi që shdu ka thanë, që shpo thotë Muhamedi, sallallahu aleyhi wasallam. E në fund, Allahu Gjellora e ndërprejti polemikën me qëfarë. Dhe zërë gjithmonë, madhe men, gjithmonë duhet me gjetë rrugë për ndërpritjen e polemikave. Se polemika, nëse tjerët derin fund, shkon derin në armitësi, dhe luft, dhe fërkim. E Allahu Gjellora për shkak se madhe në sëram kishte mesaj. Tha ti, që ku i ki faktet, si nëse ju duhet dikuj për prova, se Ibrahim a.s. ka qenë me tyje dhe ti e rrugën e atina. Mirë po, ta është dikush të të punë zbina. Zbina dhe që me këto. E tani dhe zë gjithmonë ka një fund. Dhe ma në menë gjithmonë se tani përshimë e gjenë të Facebookis ka fund. Polemik, komend, nën komend, dhe replip, pasaj nën, jepi fund. Dhe s'ki vakti mu, nuk i giti 700 vjetë për me bo debat. Andaj shiko dhe zë ajeti 134 e që përfundon ngjarja e Ibrahimit këtë fërkim, çka i thot Allahu Xhelalu ala? Tilka ummatun qad khalat. Allahu ja i thot Muhammed selam, ndërkohë që ju thot edhe jehudive, që kanë qenë pranishëm, këta çka ju po thirrni te ta kanë dek. Kan shku këta. Si janë gjallë. Tilka ummatun qad khalat. Këta kanë shku. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. E për t'i dhënë fund polemikës, ata kanë dek dhe kanë marrë punë të veta, edhe ju i mirni punë të juve. Andaj mos e zgatni polemikën, ata kanë qenë kështu, ata kanë qenë ashtu. Se funi funa ato kanë dek. Ata e marrin shpërblimin e Zotit, ti e marr shpërblimin e veprës tënde. Andaj shikova se gjithmonë duhet me gjetë një korridor, një derë, nalu kështu, s'u bën ana polemik 700 vjet. Se unë jes pa punë atëherë. Andaj tha Umar ibn Abdul Aziz, khalifja i pesë sikur që quhet disa prej dietarëve, prisi muslimanve i pesë i Umejive, çfarë tha? Kushdo që i zgjidhet në polemika, në kuptimin s'ka frena në polemika, ai ndron shkollat për ditë. E bëu disa njerëz, e pini kafe me njërin, thot ti mire pas ke vllah. Gati që të 3-4 saati të mbin. E pi më sani me një tjetër një kafe, edhe ti mire pas ke. Nga se polemika që shtu të shkon. Ata njeriu duhet më gjet gjithmonë kada kada. Ja, tilka ummatun qad khalat, ta kanë shku. dhe na du me punu me ata shka na ka kërku Allahu te bareke te bareke ve teala. Kjo është ai kam rënë detaret në kët kontekst. Pastaj prej ajetit 135 kush është përcjell me mushaf, prej ajetit 135 deri në ajetin 162. 135 deri në ajetin 162. Çfarë ka vëzë në këto ajete? Tani grumull, këti kemi morë nga një nga një, po këto duhet me i përmendë vëzër në grumull. Çfarë ka vëzë në këto ajete? Në këto ajete ka përmendje të atyre të cilët kanë qenë me muslimanët të pranishëm. Çfarë ka vëzër? Kjo është, do më dhonë, kalimin nga historia të bashkohasit, të fërkimi, të rruga që ka duhet me hecë për para. Apo, bon, Allah e përmendi historin, përmendi kusha ka qenë Ibrahimi, edhe bitja Ibrahimit, andaj e përmendi këtu të ajeti 133, ku Allah të bare këtë tala, e përmendi Ibrahimin, Ismailin, Ishakin, edhe Jakubin si lënës i testamentit, kur ka fol me bitë vet. Kjo çfarë rekomandon kjo ka historia e kaluar. Mirë se do dikush po ka shkojmë tash. Se u dit po thon kështu. Ana ka thonë, "Qalu kunu hudan aw nasara tahtadu." Ka thonë, "Ose i bën ju jehudi ose krishter, më jetë udhën." Çka tha Allahu xhelalu ala, "Qul bal millata ibrahima hanifa." Wa ma kana min mushrikin. Tani Allahu xhelalu ala fillon dhe ju ka thonë muslimanëve, tani rruga është kështu. Në rrugë shkohet këndej. Andaj Allahu gjela në këto ajete, prej 135 deri në ajetin 162, vëllazër, e vendos kiblën. Jo rastësisht në këto ajete vin ndryshimi i kiblës. Pra tani shkoni këna. Edhe prej këndej, andaj Allahu gjela kur e përfundon vargun e ajeteve të kiblës në ajetin 150, çka thot Allahu te bareke ve teala, li alla yakuna lin-nasi aleikum hujjatun illa alladhina dhalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liyutimma ni'mati alaykum la'allakum tahtadun. Fad Allahu tebaraka ve teala mas ndryshon kiblën dhe ndryshimi i kiblës vetë ka ardhur pas ajete. Ndryshimi i kiblës ka ardhur pas ajete. Pas thirrje. Në ajetin 144, në ajetin 144, pastaj ka ardhur në ajetin 149 edhe ajeti 150 është përmend 5 herë ndroje kiblën, ndroje kiblën, ndroje kiblën, ndroje kiblën, ndroje kiblën. Pse vëllezër që ka qenë? Se ka qenë shumë rran. Shumë rran ka qenë me dal pik tu fal ka kutësi, mu këthi ka kaqabja. Deri sa ka transmitime pa emra se disa prej muslimanve që e kanë pranu islamin, kur o ndru kibla e kanë lanë feja, kanë bo rridde. Allahu në rujtë. Se, kanë thonë nuk rrimë me një fejsh ka i ndronë kiblet. Njerë u falem ka kutësi, shtash ka qabja. E Allahu Gjellola i lafdroj sahabët të cilët ishin falë edhe nga kutësi, edhe nga qabja. Andhe dhe Allahu te bare kjo e tala, kur pëjtë të disa sahabe, e kush ku namazë shka i kina falë ka kutësi? U falem ku gjatë andej. Tha Allahu te bare kjo e tala, a ma kenë Allahu li u dhia imalekum. Allahu nuk ja ub juve, imanin e juve. Namazin e tëre u ka qujtë imani tëre. Andaj njeriu duhet ta kupton se pasi që të lexon histori dhe ta mëson historinë, nuk është historia vetëm zbavitje e mendjes, vetëm shëtitje mendore, e fantazijës, e përfytyrimeve, e perceptimeve, jo. Është çka tash. Andaj bëhet kombinim mes historisë për të lëvizë të tashmën. Andaj të Allahu xhelel xhelalu kul bel millete Ibrahime. Shkoni pas milletit të Ibrahimit, por këtu nuk thavë Ibrahimit. Sa të thoni vesh Ibrahimin? Allahu gjitha tha jo, hanifën, jo pagan, i drejt, i pasër me iman, wa ma kana min el mushrikin, s'ka qenë pagan Ibrahimi. Pa jo Ibrahimi, si që për shkujnë ata, po Ibrahimi si që është ka qenë në të vërtet. Pasaj Allahu gjitha vazhdanë, kulu amanna billahi, wa ma unzile ilajna, wa ma unzile ilaj Ibrahime, wa Ismaile, derin fund të ajete. Pasaj të ajete dhe zër, 139, qëfar gjeni? E gjenë se në midis faqës e ki forkimin. Që kitë të ajeti janë për kanar për polemik, për diskutim, për debat. Andaj dëgjohje për shemë, dëgjohje ajeti 139 dhe surës El Bakara. Që ka thotë Allahu Gjellivala? Kul e tu haqë gjunëna fillah, wa hua rabbuna wa rabbukum. Thotë Allahu gjathu ju atyre, pse po bani polemik me neve? Për Allahu Gjellë Gjellali, ajo zotë juve, zotë jonë, ju i keni punë të juve, ne i kena punë të tona. Apo Allahu gjathu, don meja rujt energjinë Muhammed Sallam, mos hinë me këta shumë polemik, se këta realisht veç janë të bo zhurë, se kanë një jetë me hinë të feja jote. Apo, si ku që të shumë në surën Ali Imran, me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, si kanë bo dalavera, kanë bo manovra, janë shtirë si musliman gjatë ditës, edhe natën ka thonë, po jo, për kjo fejë s'ka në kur gjo, në e njofë në fejë. Allahu gjitha ka përshkujt, se do të bojnë dhe kësi loj dalavera, si kur që provojnë sot përshemull, ka njerëzi, do të nalë pohinu në kështu, do të pove i pashën e shka bëjshin ato, kur gjo nuk kishin ato. Dhe me kjo është specialisti, detektori maj malë në botë, e ka morë tesën, e ka po ka të në spas ka kur gjo kësave. Apo i kini do gjupë, ma thjeshtë, kini po thotë, e kum le dhuve, unë e Kurani, thotë. Sa që ashtu që ishtojmë, qif, si këto që i falen 5 vakë? Ati nuk shkru në asë 5 vakë, asë kur gjo. Dhe mon, kje ka le dhuve, po se ka kuptu që asë që ka kuptu musliman, 15 shekuj. Kjo, a i shka të do shme thonë, a i shka të me thonë? O, smirë një vesh ju kur gjo, e kum le dhuve, s'ka le dhuve kur gjo. S'ka le dhuve kur gjo, iqë. S'ka mundzi njeri ju me le dhuve Kur'anin, e pas e më zmi falë 5 kona mazë. Andaj Allahu gjerë tha, e kule tu ha gjune në villa, ta shkini me vohë polemik për Allahu gjelluala, o rabbuna, o rabbukum, ajo zoti jone, zoti jone, dhe zoti juve, pasaj që ka than, walena amaluna, walekum amalukum. Shkoha zë kanë njarë, nuk ki pse e zgjatë polemikën. Kjo a puna jote, kjo a puna jeme. Dit, dalë i para zotit. Suna me polemizu 1 milion vetë. E bo, sigur që i gjenë plot me muslimanëve. Kujtojnë se të bëhë polemika shumë, kanë mjazgjit problemin në umetit e Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Muhammed sallallahu aleyhi sallam, për 23 vjetë e kanë ndru këtë historien. Për 23 vjetë e kanë ndru këtë historien. Sepse aj ka ardhë me vepra dhe pun, dhe argumente dhe fakte dhe prova, e të cilën njerëz nuk mund me bo. Për që më shikon jetët e imamave të muslimanve. Imamat të muslimanve, s'ka jetu ka 500 vjetë që, e banive, s'ka jetu 500 vjetë që me mujtë, ti pësanin 1000 vjetë mësë me mujtë me rëzu. Jo, në vitin 80 hijrit ka lind, 150 ka ndru jetë, 150 ka ndru jetë. Mi po, për këtë periud, kur jenë gjade, së ndërzonë kërkush. Ama kur si jenë gjade, jetë filozof. Jetë filozof, si kur që ka ardhë nga Fakhruddin Razi, cili ka shëti në për filozofie dhe në fund ka thanë, o Allah, imanin e plakave. Ma mundso imanin e plakave. E këtë e këtë. I kumë legju kitë të libët historijës, asë një grimës bingjes ma kanë shtuë. Bile, ma kanë shtu hutijen. A dhe ka thanë, e mleje dhe shë ka thanë, filani, alani, e unë në fund alap, alani në zemën të e mësë kanë ku gjopi bingjes. A dhe dhëtë me lutë njëri u vezër, Allahun të bare kjo e tjara, që tjetë në gjadën e Allahut subhanahu e tjara. A dhe vezër prej ajeti 135, dhe ajeti 162, e gjejna se Zotë i unë subhanahu e tjara, e ka përshkruar uzimin Allahu Gjellë Gjellalu, adhetët Allahu të barë kjo e tala, vë këdhali ke gjallakum ummeten vasata. E shkëmë vëzër, ajeti 143. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, ne ju kemi bërë juve ummet mesata. Sa ajeti ka Surja Al-Baqara, 286. Ajeti 143, thetë Allahu Gjellë Gjellalu, vë këdhali ke gjallakum ummeten vasata. Kështu e kemi bërë neve juve umet mesata. Dhe këtu mesata vëzër e kemi përmenë kërë kemi bërë shpikimin e ajetit, së është përqëllim wasat të arabët më i miri. O jini umet më i miri. Dhe kjo vëzër umet më i miri, pse vjen kështu? Nëse kanë thonë djetarët, do njëherë ka nevoj njëriju për me i dhanë lëvdrata, për me e di ku është. Nga se qatë shumë kanë morë shtypje për jehudive, ju sinin ullzim, kështë tisje pengamber, ju najena në rrugë, ju sini, dhe njëriju vëzër dëshproho. Sikur që e përdorim shumë prej njerëzve që janë si lloj thithsa të energjisë pozitive. Kit keq shojnë. Ti s'di, ai ki keq e ka. Ti je ndalalet. Ai s'di kur gjë. Veç ajo mirë. Veç ajo tamam. Kit dunjoja ka prapa ajo tamam. Duhet me pas kujdes për këtë njerëz se këto të bajnë me mor litarin mu lidh. Sepse këta nuk shohin, do të thotë, shpesh janë njerëz që thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy helmin e vet ta bar tyje. Thotë sa e baj që tu nkesë moje ti. Në të me pas njëri ju kujdes, vëzër. Pse, andaj shikosh ka thotë Allahu gjatë, mos u mërzitni, ju jeni umet më i miri. Pse vjen kjo, vëzër? Por të ka thosë ti je në rregull. A mund të para mua vëzër njëri, por shemo vazhdimisht i thuat ti e gabim. Ti e gabim. Ajo mirë. Po e lëndon ajo. Andaj thotë Allahu te bareke ve teala. Na e dim, nahnu na'lam, Ennehu jadiku sadruk, se gjoksi jodë ngushtohet. Bima ja kulur, për atë që ka thonë. Ama puna e shpifësave dhe iftiragji, jo është vesh me bëj iftira. Andaj që ka dhe Allahu Gjellu Ala, musumir me jehudit. Se ata tradite kanë, pengamber kanë vra, ti mirësh me ta. Largoj u bitëre, ju jeni umeti ma i mirë, dhe juve do t'ju takon fjara e fundit. Andaj e lusë për Allahu që Allahu të nabon për umetit të tina. Argument që s'du t'mu mor me ta, dhe me asë njëri zhurmagji e njëri pa qëllime fisnike, po njëri prisht i lig si që kanë gjenë tabiatë jehudive, lexoj ajetin 145. Nëse donë me edit se polemika o shterp, diskutimi o shterp, jo pjellor, nëzirë kur gjofrit për ati, nëzirë ajetin 145 dhe lexoj për dit, për dit. Sa që të thoje nefësi, hin pak ma vel. Lexoj ajetin 145 edhe dhe sa herë që thu po munët, ajeti thot s'munët. Ti thu valla me une gojën e kam, Facebookin e kam, Allah o thot, lexoj ajeti. E po ja ula juve lexonet e shpia. 145. Sa herë që thu valla me une di me e bind jehudijen, krishterin, atë tjetrin, zbindet dhe zër. Tabiatin atë qorë nuk bindet. Klenë tabiatin atë qorë. Andaj tha Allah u te bare kjo e tjara, ti musumir me ta, po ti këshirë ti ruje vetën. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, wala ini të baete, e ti me bohë mu bohë me ta, se s'ka gjasa ta mu bohë me tije, po këshirë ti mu su bohë me ta. E kjo dhe zërë është dalim shumë i matë. Andaj është përshar në hargjojmë energji, ta bindi filanin, ta bindi allanin. Lexoj Kur'anin, lexoj hadithin e Muhammed Sram, lexoj fjallët e djetarve, dhe ecë rrugën. E njërës është ka vajnë dhe zërë, është punë e tyre. Andaj shiko Muhammed Sram, si këtë dhe zërë të ajetin edukative. Këtë janë për me e, formue shpirtin e lartë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam deri tek ajeti 162. Pastaj Allahu xhelalu ole ka treguar se pse nuk ban dobi me këta. Lexoj ajetin 146. Çka thot Allahu xhelalu? Si kimi binti këta njerëz? Si kimi bind do kanë folë me Musën drejt për drejt baballarët e tyre? Kan pa pejgamber që u kon pitynë. S'ban dobi te ta. E kështu, me radh, pastaj Allahu xhelalu vezër vazhdon edhe ua këthen muhabetin muslimanve ka vetja tash. Unë prej ajetit 151, prej ajetit 151, dhe mon shumë me butësi, me udhëzim, me drit lijet muhabetit tëre dhe këthejet muhabetin muslimanve dhe begatia. Sigur një njëri vëzër që për shembull ta zonë i ka begatit e veta, i ka begatit e veta edhe harrohet, i harron begatit e veta të umur me filanin. Apo sigur që muna me shembulli këta, njëri pasënik zëngin, apo i ka, e ka shpijen, i ka evlat, ka pasuri, ka begati, ka shëndet e kështë mëra, edhe i vend i kujt i kushtot as shëndet s'ki, as begati s'ki, as evlat s'ki, edhe cila ma e mira e këti mi thonë më shemë që e kështë këshilu këtë njëri. Që më thonë, e për po më thonë besë s'ki para, hunë e këshire i kam, që i dhuti, po hani dhe që masi i pas i parë më zumë mërzit. Që i kujt paske, s'ki nevoj më mirë, po ta bindi filanin që unë jam pasanik, po s'ki nevoj më e bindi. Që i ka jetin 151, kema arsel në vikum resulem, minkum, ju e keni për nga meri mesin e juve, ju e keni për nga meri mesin e juve. Thotë Allahu Gjellë, jetë lu alikum a jetina, ju e ja u lëzëna jetit tona, u ju zekikum, u ju allimukum ul kitabe, ul hikme. Dhe aja u mëson juve librin, urcijen, u mëson gjërat të cilat ju nuk i keni dit. Pasaj vazhdan Allahu Gjellë Gjellë dhe thot fedhkuruni edhkurkum, mërnu me dhikër, përmenda Allahu, ju përmenda Allahu juve, fedhkuruni edhkurkum vë shkuru li vë la të këfurun, për falëndërom një mua dhe mosu më mëhoni. Për shkuru dhe zëktu prej ta jeti 151 si tash gradualisht del muhabetit e musliman, edhe pisit dale muhabetit e musliman prej ajetit 163 tani mo filon ndryshohet historia e këtij njerëzimi. Andaj, prej ajetit 151 deri tek ajeti 162, Allahu xhelalu ala e përfundon, si e përfundon dhe zot skenën e jehudive, thot Allahu te bareke ve teala, innal ladhina kafaru wa matu hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhum al adhabu wa lahum yunzarun. Halli ati i cili ka më përfunduar çështoj, shka ki mu mirti me ta. Tha Allahu Gjellë Gjellalu, vërtet ata të zëtë vdesin si qafira, ndërko që kanë bëhë kufër. Dhe i zëtë vdekja si qafira, Zotin arukt nga qafir lëki. Thëtë Allahu, alejhim la'netullah, malkimi Allahu që vëmbita, dhe malkimi me laqeve që vëmbita, dhe malkimi kret njerëzve që vëmbita. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, do të hynë në zjarë, apo në la'net, për gjithmonë. Asë njëherë nuk do t'ju letësohet atë në azapi, bile do t'ju shtohet, që ka arë në surëm, e nebe, wala hum ju ndarun, e asë që i këshirë, Allahu Subhanahu wa Teala. Asë që i këshirë, pra, sigur Allahu Gjellali thëtë Muhammed Sam, asë ti mu si këshirë, ishë mësumir me ta. Wala hum ju ndarun, Allahu nuk i këshirë ata, asë ti mësumir me ta. A dhe këtë dhe zërështë, përmendja e, do më dhonë, jehudive të satë kanë jetu me pengamen samë dhe janë fërku me ta dhe ka kaluar, do më dhënë gradualisht, ka kaluar biseda dhe ajetet drejt muslimanëve dhe drejt asaj që ka i përket muslimanëve se jetojnë me pengamenin tonë sallallahu aleyhi sallam. Para se të kalujem vëzër tek qëlimi i tret i surës El Bakara, i cili qëlimi i tret fillon prej ajetit 178 deri tek ajeti 283, që do më dhonë zem pjesën e madhe të surës El Bakara. Para kësaj, kemi disa ajeti, prej ajeti 163 deri në ajeti 177. Nuk hinë në qëllim minjarë sureja, por i vendosë disa parime themelore para se me hije të ligjvënja. E kjo gjithë më dhe se të më konë parim për ata i cili do në me folë për ligjvënjën, se ligji të akonë vetëm Allahu Gjellora, se vendosja e halalit dhe haramit të takon vetëm Allahu Subhanahu wa Taala. Baje men, gjithmon premisa për t'ja shpjegu dikujt se ligji i takon vetëm Allahut, lexoj ajetet prej ajetit 163 dhe në ajetit 177. Diskutoj njerë këtë parim, pasaj kalot e ligjvënja. Se ti kur i dhu dikujt për shemu për një lisht Allahu, Allah e ka vendos, a i do të përkushon Allah? Njerëzit e kanë harru ligjvënës, a i që ka e ka autoritetin me vënu ligj, duke omor me ligjin. Kur njeri bindet sa i madhë është a i që ka e ka vënu ligjin, nuk thot, po qëfar ligjive kë? A kur te haron kush e ka vënu, thu, që ka hape ki ligjtu? A ma kur thu, Zot e ka vënu, Zot i madhë, Zot i botrave. O njeri ju ndryshon, dhe kur e ka bindet e Zot i botrave, nuk mirët me, për shemo, kur i thu ti dikujna, a njësoj ti me të thanë dikush, për shemo, ka thanë, thot dikush, kryma që këtë shërbim. Edhe ti i thu, kush i vetë me më thonë më kryje këtë shpërbim? Ti i thu, po pope, baba jatë tha. Aha, tamam. Mo ti e ndryshon qa, se thu, bas ka thonë aj, ndryshon mu abeti. Ama te su në më thonë mu, shembo. Allahu Gjellak, kur e vendos ligjin, para kësaj, dhezër, e bën një hyrje të mrekullushme. Cila është, dhezër, hyrja në qëllimin e tretë. Pra, hyrja në ligj. Para se me hinë ligj, prej ajeti 163, dhe në ajeti 177, në 15 ajete Allah i vendos tri parime themelore mbi të cilat nis ligji. Cili është, cilat janë dhe këto tre parime? Parimi i parë është vendosja e njësis, njësimit të qenërit e Allahut, një si krijues dhe i adhuruar. Një. E dyta, hapi i dytë është vendosja e ligjvënësit dhe ati të cilët duhet t'i bindemi në ligjë, se është një. Pro veç për një rrugë e në ligjë, veç për një rrugë e në ligjë. Dhe e treta cilë është një përmbajtje e përgjithshme e ligjeve para se të vjenë detali. Pro, prej ajetit 163, dhe në ajetit 177, kemi tri hapa kryesore për dartë të detali i ligjë. Cilë e dhe zë kjo? E para, se Allah o një, se ajo një kur e vendos ligjin dhe se burimi i ligjit do një, dhe e treta përmbajtja, sikur që ka libri përmbajtje, apo çdo tema që ne mi fol. Pra, supozimisht, domthon parafërsisht Kur'ani do ta shohim me ajete i përshkruan ligjet e Allahut përgjithësi, pastaj vjen detali. Për mos tu fërku shumë me detalin, duhet mu vendos çdo tri hapa në mënyrë të sigurt. Shikona për shembull vëzhgë, hapin e parë që e banë Allahu te bareke ve teala në këtë ajet, në këto ajete. Për shembull, vendosja e parimit se Allahu është krijues dhe ligjvënës. Piku nisë prej ajetit 163. Wa ilahukum ilahun wahidu, la ilaha illa huwa arrahmanu arrahim. Kjo, që ki parim? Kërejt që ka të vjen e mas, e ban të let. Dë gjënë që ka dhe Allahu Gjellu Ala. Wa ilahukum ilahun wahidu. 163. Zoti i juaj o një zot. Kjo duhet fillimisht me si cëllin që ka të diskutosh për ligjvënjën. Thu t'ja beson se Allah e një, po. Mirë, gjdo sa në që ka vjen për Allahut, a është e sakta jo? Pro, shkon parim që mësë fërkohesh me detalin. Mësë fërkohesh me detalin. Për shumë t'i dhu, kamata a i thot, po kësi kohë e kundalot kamata. Lej kamata njerë. A beson t'in Allah e jo, po? Nësë Allah e ka po haram kamaten, që ka ki me kamaten ti? Pro, mësë u merti me detalin që e ka ndaluaj. Meru me kësë që e ka... Me... Andën që a thonin sahabët. Mësë e këshirë t'i sa i vogël gjunaj, këshirë kusht ka thonë mësë me bo. Shikon dhe sahabët me sa thellësi e kanë kuptuar gjunajin. Çka thonë sahabët? Mos shikon në gjunajin e vogël ti. Po çike gjunaj i vogël. Po kjo sa i madh është ka thonë mos e bën. Ani pse gjunaj i vogël? Ti kur e di ti kanë të madh. Do qëra kjo punë e vogël e madhe, Aisha më ka thonë mos më bën i madh. Kur e marr çështu, edhe gjunaj i vogël, edhe i madhi, të ti janë të mëdhej. Se Aisha të ka thonë mos e bën është i madh. Andaj shiko, ajeti 63. Na e këtë neve qëfar? Na e këtë neve njerë kokon nga aji cili po thot merë në ligjin. E kjo shumë arancilë, dhe aji qovëmi debatët shumë shtarë. Ka bot, përshemull, i do gjonë përshemull, shpesh njerëzit të për debata. Du është me e pranu këta. Aji ka problem me njësimin e Zotit. Aji njerë nuk e di se një Allah është në që vendosë në këtë univers. Qka folë për detalin e ligjit? Apo, andaj dhe zër, duhet njeriu me këthite legitimiteti i ligjit që e ka pru Allahu te bareke o tjera, duke përmen wa ilahukum ilahu wahidun, Allahu Zoti juaj është një, la ilaha illa huwa. Shko vëzër, njëherë dhët Zoti juaj është Zoti një, a ka mu që kaqë? Po. Pse vazhdon? Ka në ujme përfërcuve la ilaha illa huwa, s'ka zot për oqa ti. Nëse të shkon me një dikun tjetër me mor, gabim e ki, veç të dhët me mor ligjit. Huwa rrahmanu rrahim, a është Rahman, a është Rahim, a është Rahman, dhe mund i mëshirëshëm, i gjithë mëshirëshëm, dhe mëshiron kanë dëshiroja, dhe robëve të ti, a i lusë me Allahun që Allahut në mëshiron me mëshiren e tina. Pasaj vazhdojnë Allahut e bare kjo e tjara, i cili, para se me e cilë ligjin, dhe zër, para se me e cilë ligjin, e hedhë një vështrim në makhlukatët Allahut. Pro për ta kuptu se, a i cili, do t'i bjen qëto ligjet, farz 5 vakt, farz zeqati, farz Ramazani, Zoti na mëson me emrije, farz haxhi, haram zinaja, haram vjedhja, haram rakia, haram kamata, haram domon gjërat e liga. Para se mi pa qëto ligjet, Allah thot, lezoj e edin 164. E ti thu, shkollë se këthemi të pytja, pse du të me arë që kjo ajet, para se me më kalzu mu ligjin? Pse du shme më qunë qilë një herë, pasaj me më zrinë tokë? Inne fi khalqi samawati wal ardi, në krijimin e qijeve dhe tokës. Mirë, pse që kjo ajet para prijet, para se me ardhë ligji kjo halal, kjo haram, kjo halal, kjo haram? Sepse ai cili ka kriju qilën dhe tokën, që ka gjanë, a e ngushton fejën? Ai cili ka bo këtë qilë që si shijet funi për gjërësijës, a thu në e ngushton në e vefejën Zotë i Gjellë Gjellalu? Jo, pa e di kur ngushtot, o dhe Zotë. Kur ti pi krejta pijeve të dunjajës halal, shejtani thot veç që kjo rakia e mirë. Ta shteki ngushtu, jo Allah. Allah e ka bo gjanë e gatë me pi këtë dush. Allah i ka bo me qindra kafsh, ndoshtë edhe me mirat që ne nuk i dim, në toke në deti, me hangër mish, ama problemi ose këta të përparu më thojnë, në thojza, derë si më stajsh ku gjo s'ki hangërt, ti s'pedish që ka mishi. E kje ka ngushtu vetë, Allah, jo, Allah ka ka bo deve, ka bo lopë, ka bo dele, ka bo Allah u gjë makhlukat ndryshëm. Ama ki thot, Allah se ke kërku derëna, s'ke hangë mishti. Raki s'ke pia, nësë më ka zëtë është ka ki pi ti mollë e dardhë. Kush e ka ngushtu tash? A ishka ka kërju qilën, a ky, ky jo, zërë, shejtani me ta. Allah në falë. A në shiko vëzër, njëri ju, shpesher, kur nuk e merë praktikën kur anore, edhe shpesha edhe ndeshët me njerëzi. Dhe shikovë dhe kjoj cilje ka gjanue qilën dhe tokën. Në ajetin 173. Kur ta bjerë, për shembull, njërën prej ligjeve, min njërë më përjashtime, edhe natë që ka bo haram. Se, që kjo e ka kriju qilën dhe tokën. Për shembull, vezër, lezoje, për shembull, ajit 164. Dhe një herazi, lezoje 173. Shikoje mrekullin e ndërlidhjes. Se si Allah, qatë shka e ban haram, komplet logika e ban haram, një herazi, Allah dhe të si tjejsh në zorë haje. Dëgjë e këta e lezër. A në nëzër njëzër duhet një shpegu se Allah nuk të ka ndalu dishka, po se ti të bandam. Kur gjë Allah si bandam? Kur gjë Allah si bandam? Dëgjë në ajetë, lezër. Ajetë 173, ne kemi morë këta ajetë. Innama harrama alejkumul mejte, wa dëme, wa lahme l'khinziri, wa ma uhilla bihi li ghejrillah. Fa meni turra, ghejra baghin, wa la adin. Fa la ithma alej. Inna Allahe ghafurun, rahim. Fëtë Allahu gjellë gjellalu, Allahu juve, veç ngërdhësirën haram ja u ka bo. Shikove se kjo, innama, veç vetëm ngërdhësirën, të qërat i kini halal. Vetë, qka kondeti, ka thonë Ali S.A.S. është halal. Qa kondeti, a i di qa kondeti, qka s'kondeti. Këtë halal, ka thonë Ali S.A.S. Krejtë halal. Allah o thotë, vetëm ngërdhësirën dhe gjakun dhe derrin, mishin e derrit, dhe atë qka atherë, jo ne mën të Allah, për Putin. Thotë Allah u gjelluala, e mirë, e femin i turra, po me bo më qëllu dikush në zorë për jetë, thotë Allah u gjelluala, ghejra baghi u laat, fela i thmalej, letë haje sa me maj shpirtin s'ka gjuna. Shkëllëzë, ki i cili të thotë, shyre, këta ta kam dalu, se të bandam, haram. Pastaj, po, a ki posa kun ishë ashtë, e kur s'munësh, s'ki që të shka për para, dzuna, po. Po jo pasë nëse në zekër kanë, po haje, haje. Allahu jazër, gjithë shka që kanë ndalana është për të mirën të anë, për të mirën të eme, për të mirën e njërzimit. Kur jam në zorë, kur jam në zorë haje. Ama jo me bo qef. Tha Allahu gjelua, gajra baghin, pa e te prua, pa e kalu kufinit. Jo me tha njërë e përshimë, masa pa pa e lejuf qëftinën, në ngina mirë, jo. Ose rakia. Shka unë, ta s'kam kushe për vetë, jo, merë sa kine vojë. A da nëzër, shikone përshimë, prej ajetit 164, se si zotë jonë te bareke, u atjara, e përshkruan çështjen e njësimit të ati i cili është një si adhuruar dhe si krijues. Pra Allahu gjithatë, ai që ka kriju qiellin dhe tokën, ai ju kallëzon juve se çka me hangë dhe çka me pi. Dhe jo rastisht Allahu gjithatë e ka përmend natën dhe ditën, ku na janë rrethanori ku na jetojna, vendi ku na jetojna. Tjetra, e ka përmend detin dhe e ka përmend shiun. Ai cili e zbrat shiun dhe e krijon, ai të kallëzon çelën e dobishme, ti se di çka çelën e dobishme. Kur të thojë mos e prak, ajo është e dëmshme. Do kështu vëzhgë duhet trajton çështën. Pastaj Allahu xhelalu zele ka përmend çështën e dashurisë. E cila kod boje me Allahu xhelalu vet, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum bi hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Thotë Allahu ja ka për njerëz që puta ti morin si Allahi për adhurim. Dhe i dojnë si Allahi, ama besimtarët e dojnë Allahin më shumë. Kjo dhe shka argumenton, se nëse njeriu nuk e do Allahin, sa të dush ti thuj, namazi me shumë i mirë. Se duve? A dhe thot i bën kajim e lëgjozi në libën e ti të mrekulueshëm, bedai ul fawaid. Thot, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, wa radiyallahu anhum wa ardhahum, kanë thënë, ne me dashnin ndaj Allahut. Pra, dashuria ndaj Allahut, kanë thënë sahabët kështu, dashuria ndaj Allahut na i nxjerr neve prej bindjeve dhe veprave të mira, çka s'na i nxjerr tuta. Dhe kjo është rolisht e njerëzit. Kë po njerëz të shire, si ta du edhe shpirtin e ja për ti. Ama ti më zorson më kujtë mua. Dhe kjo vëzhgon Allahu xhallahu më shumë ka nxit në Kur'an me dash Allahu xhallahu. Sa ina ka dhënë, që na furnizu gjithçka na edhe frymën për pjetet e bosh bi Allahit e kanë. Si ka mundësi që njëri më ia diskutoj Zotit ligjet e unë se baj këta e baj ata. Si ka mundësi ti frymën për termat e bosht veç pi Allahit tek me tanal ku mundesh pa Allah subhanahu wa taala. Andaj shikova se Allah e lidhi me dashni këtë punë. Tha kapi njerëz që kanë problem me dashni, gurin e don vend Allahit. Allahu na ruaj. Zoti na ruaj. Andaj Në këto ajete u bë sala, hapi i parë. Cili është hapi i parë, dozën? Hapi i parë është që dhe në ajetin 167 Allahu gjaj vendosi çfarë? Kujt i takon me vendos? Kujt i takon me vendos? Prej ajetit 168 çka thot Allahu te bareke ve teala? Hin hapi i dytë. Cili është hapi i dytë? Vendosja e urdhëruesit, ligjvënësit dhe ati i cili meriton bindje, se është një. Pra, ligji ka opinione, vetëm, s'ka në anë tjera. Dhe kjo dhe zërë, vjen të fjallë Allahu Gjellera, ja e ju ennasu kulu mimma fil ardi halalen, tajjiben, wa la të tebi u khutuati shëtani, innehu lekum aduhun, mubin. Dhe dhe Allahu Gjellera, oju njerëz, hanin nga toka e halalit, për e halalit e tokës, të pastër, dhe mos i ndjekni hapat e shejtanit. Vërtet, atë e keni armik. Dhe vëllezër, mane ajeti 168, kush e bërsen në mushaf apo me telefon, në mushaf është malet. Për ajetin 168, Allahu flet për me hangër. Pi halalit tokës. Ha? Pi halalit të tokës. Kur të vim te ajetet e haxhit. Tu ka thënë Allahu gjithë, mos i ndjekni hapat e shejtanit. Ma në menë këtu, 168. Të të Allahu, mos shkoni mas shejtanit, në qëfar konteksti, kur të hani bukë, këshirë një veç halal dhe tjetë, se haram shejtani ushti me hangër, kliga. Pasaj dhe të regjejmë na, në ajetin 208, ku është konteksti i haxhit. Ku është konteksti i haxhit, Allahu e përmen njëtin ajet, mi u bindë Allahut, mirë po, çfarë? Në vend të hajës e ka vënë Islamin. Dëgjoni ajetin çka thot, 208. Ja ju ledhina amanu udkhulu fi silmi kaffa. O ju të sa të keni besuar, hini në Islam komplet. Hini në Islam komplet. Wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum adawwun mubin. Mos i shkoni mas shejtanit, sa ta keni armik. Ktu mos i shkoni mas shejtanit, sa ta keni armik. Çka ka lidhje me Islamin me të hangmën? Ai i cili ka hin Islam mirë, s'ha gjithçka. A i cili ha gjithçka, s'ka hin Islam mirë. A e kuptu? Don, a i cili ka hin Islam komplet, e ka një parim, halal dhe haram. Hapi halalit, se ha haramin. A i cili Islamin se ka morë mirë, ha marë dhe që aty. Ti thu, banka haram, Allah. O hazë marë meri parë, mësumë lëtë një mu, thot. E mirë, tash, ku a Islami? Ku është Allah që ka thonë haram? Ti thu, darsë me muzik, e knatë shejtanin. Ne të knatë që të thot, edhe na bashkë me ta. Këna mu këna është krejt. Ama ku mejtë Allahu Gjelluala? Andë shiko dhe zërë, në mes hajës dhe islamit, a disa ka lidhje, tha për nga meri jonë, sallatë sellem, njani pi njerëzve, ha haram, pi haram, veshët haram, i qënë durët ka zotë, ja haram, ja haram. Thot për nga meri, sallatë sellem, qëshmi u përgjit? Qëshmi u përgjit? Ti ketë ushimin tanë që e morë trupë, e kipi shëjtanit. Qëshmi të përgjit, Allahu Gjelluala? Azër, haja, shkona ajetin 168 në këtë kontekst. Andaj, hapi 2 që Allahu te bareke ve teala e bjen në këtë ajet është që të bëhet vendosja e kujna? Të vendosët se kush është ai i cili ne ja marim ligjin për t'ju bind. Ajo është Allahu subhanahu وتعالى هذا قال عن پیغمبر صلى الله عليه وسلم حديث كان زيد امام البخاري قال انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه صلى عليه الصلاه والسلام من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله ورسوله تجاوز هذا الشفر حديثي امامي پیغمبر صلى الله عليه وسلم چلیدت مع چفار لیدت مع هاي ده بكاه مرتي ليجين. Nga se tash dikush thot, e çka u lidh ka haja me Islamin? E çfarë ka dhënë më thjesht? Këtë që të shkëshë jashtë Islamit, tutën se me bo me in Islam s'kan çka hajnë. A kuptova shkurt? Këtë që të shkëshë vin mu fal, e që ikin Islamit, ikin Allahu dhe pejgamberi, ato ja e kanë rroga që tu smashlon rrogën, ju këtu e ngushtoni, jes pa u kënaq, e Allahu xhelalu ve zelaluhu ka bollit, po jo nuk është ashtu. Po ti tutut, ti tutut pit kit kshijave, na veç kshijat i ndalojna. Jo të mira. Apo të gjithë vëzë që ka thonë alejhi salatu wassalam se ka thënë Buhariu, kush e fal namazin ton dhe kthehet ka kibla jon, dëgjoni tani, e treta, dhe e han mishin ton çka e thermina. Pra më mënyrën se si e thermina, ky është muslimani i cili e ka besën e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Ibn Hajar al-Asqalani vëzë kur rekomandon këtë ajet çfarë thotë? Dhe kjo është argument për krejt ata tepruesit të cilët mundohen me estorholue, a i e musliman ajo. A i ti musliman? Tja që shumë hodha 5 vakti vali. Ka kibla këthena, mishin halal e ha, halalin e haramin e daj, ja, shkejt e dash të qëtër shka. A më spodohen me lukëthin tanë me menune. Andaj thotim në haqës kalan, kjo ajet, kjo adith është i qarë në atëse kush do të që i banë shto punë, ka thënë alejsan, fedhelik el muslimu, që kjo musliman. A si ta dushti me ekshirë me të akiretit, atër i e përzitë Allah të bare kjo e të jale. Andaj që ka vëzër, që ka lidhët namazi me hajën? Po njani që ka falët, nuk mundu me thonë, po hadhe bërë shka dushtë aty. Jo, jo, ka dhe, dhe tjetë halat, ose më bërë dërë aty, asë coftin, asë i shka që ka e kanë thërë në emën të kryqit, apo në emër të putit, apo e ka thërë ateisti, e kjo dhe zekit që ka argumenton se Allahu te bareke ve teala në hapin e dytë që e ban në këto ajete është që të vendoset çfarë? Që të vendoset se nga vjen burimi i ligjit. Edhe është Allahu subhanahu ve teala. Dhe e treta dhe zër, prej argumenteve, prej hapave që i bën Allahu te bareke ve teala, do më dhëmë për në 15 ajete, prej ajetit 163 dhe në ajetit 170 e shtap, cila vëzër, është se Zotë i unë të bare kjo vëtjara, para se të bjen ajetet e hullësishme mbi ligjën Allahu të bare kjo vëtjara, i sjellë disa ajetet përgjithshme për fejnë e Zotë i Gjellë Gjellë. Por njërë të jetë një syret të malë, pas e dhëtë këto janë detalët. E tani, piku e kemi syretin e malë të fejës Allahu të bare kjo vëtjara, kush është e përcjell me Mushaf, le qikon për shemull ajetin 177 të kësesure, 177 të kësesure. Qëfar kemi këtë ajet dhe zër? Kemi prezentim të imanit për gjithë shumë. Lejse lë bërra en të vëllu gjuhëkum kibel el mëshriki vel mëghribi, walakin lë bërra men amena billahi vel jomil akhir, dhe në fund të ajetit. Qëfar ka dhe zër në këtë ajet? Ky ajet para se me i të detali, thot ka dale. Ti ndajnë disa prej meseleve. Njëra prej tyre, cilë adhezër, është se nuk të banë dobi aje i lindis e i përëndimit. Andë dhe të Allahu Gjelluara, sështë në mirë, sështë mirësia, ti aje i lindis e i përëndimit. A këthej është ka lindja, ka përëndimit. Shku që thonë do, a, të ajo, të jo atje në Balkan, mirë, ka mata haram, o ma na këtu në Evropë, thot halal e kena. Pse? O thot na nuk jetojnë atje. Ato në arabi thot në ta kenë haram. Që thot Allahu Gjelluar? Lejse lë bërën të vëllu u gjuhë këmë kibla lë mëshik këllë mëgri. A jenë linja në bërëndim, kjo nuk e ndronë, se u kry në e vendosëm se Allahu është i adhuruari, Allahu është burimi ligjit, ta nisi ka mundësi me thonë, po unë jam tokë të Allahit, ama unë jam bërëndim. E ta shëta me bërën, ashtë jemi bërëndim, mi erzu këtë ligjita, s'ka mundësi. A bo, andaj, shikallë Allahu Gjelluar në këtë ajet e prezenton rregullin e përgjithshëm të imanit. Cili është rregulli i përgjithshëm të imanit? Se mirësia është në besimin ndaj Allahut, ditës së fundit, melaçeve, librave, pejgamberëve, me dhënë pasurinë nga pasuria që t'i ka dhënë Allahu xhënë xhelalu, me u dhënë akrabave, me u dhënë jetimave, me u dhënë miskinave, me u dhënë atyre që kanë mbetë rrugë, me u dhënë atyre që lipin, me u dhënë atyre të cilët janë rob në burgje, me fal namazin, me dhënë zekatin, me e mbajt besën. E këtë që të vëzë shka i përmenë Allahu Gjelluar, s'kanë në bajnë me përkatësi. A e di pika vijune. Qa me të bërë që të pika vijan? Qa me bërë? Shikon dhe zë këto, nipat të Ibrahimit, nipat Jakubit, zullum qarë që farë. I ka përshkut Allahu Gjelluar. Inë në ledhina kefaru e metu e om, kufarë. Ata që kanë bërë kufër, për jehudive, dhe vdesin që ashtu, kufarë. E kjo dhe zë nuk të manë, Allah këtu e ka, s'ka përkatësi. Pinga vjen. Andaj Bilali Abisinis është muezini Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse këtu këtu nuk ka përkatësi, vëzër. E vetë një përkatësi që i ban robit dëbi, cila, vëzër, robria. A je robi Allahut, ajo. Ama, unë jam Natana, unë jam Knejna, kjo janë jemi, kjo janë joti. Kjo, vëzër, jam për këtë pazarë në dunjajës. Ja, për në akhirat, kjo së dëban kur që dëbi, deri sa ta pastroj zemënë për Allahun Gjellë Gjellë. Wallahi, me ju pasbo dëbi dikujna, ju kishë bërë sahabëve. Në amë dhe zemë, me ju pasbo dikuj dëbi për katsia, i kishë bërë sahabëve. Andaj, kur ka dolë, Aisha, radiallahu anha, njëherë prej herave në luftën sahabëve në gabim, tu menu me ndrejtë punën, që i ka thënë Ammar ibn Jasiri, ka thënë, wallahi, kjo është nana e besimtarëve. Aisha, gruja Muhammed Mustafa s.a.s. matë mirit njerëzimit, qika e Siddiqut, e Bubekër Siddiqut, ama wallahi gabim e ka, se Aliu e ka mirë, jo Muawija, wallahi e ka gabim, se përkatësia që është qika e Bubekër Siddiqut dhe gruja për jonsan, nuk ka të banë këtë që me e pa e këtë mesele. Andë që ka dhe zërë, Meshrik, Maghrib, lindje përëndim, të zotis banë kushe dobi, sa e ka po lindje përëndim, kushe ka po lindje përëndim? Allahu jelë vala, kush i ka nda anët e botës. Andët Allahu shkohet vetëm me dhe vëshmëri. Andët shkohet si përfundon kja dhe zër, ajti 177, si përfundon ajti. Ula i kelle dhine sadaku. Këta që ka i kanë qëto cilësit imanit, janë njërës të vërtet, janë njërës sinqet, janë njërës besnik, të amanetit, Allahu në bëfi tëne. Dhe thot Allahu në fund, ula i ke humul mutekun, këta janë takvalit. E tani çfarë po vorenë te kjo këta janë takvalit? Çka lidhet me fillimin e surës? Se pjesët e imanit, kush do t'i zbaton? Ktu në fillim surës çka thot? Allahu jelle wala alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Të devotshmit, kush janë të devotshmit? Çe ajeti 177. Çka kanë me zbatuar Zot këta? Pite ajeti 178 deri në 283, këç ka kushto këta e zbatojnë. Çka zbatojnë të muttaqun? Çka t'ju thoi Allahu Gjellë Gjellë? Andaj shikon me njëherë dispozita e parë që vjen në Kur'an, në këtë kontekst kur'anor, cila a? Ja jo ledhina amenu, kutiba alejkum u kisas. Për dispozitës më tranë, ojtë se të keni besuar, ju e kini obligim kisasin, kur të vritët dikush mu vra, aj për atë qka vra. Të shëra, kush i bindët, veç besimtari. Veç besimtari. Andaj shikon dhe zërë Allahu Gjellë, e përfundoj këtë ajet, dhe këto dhe zërë janë prej ajetit. 163, 177 ishte hyrja në qëllimin e tretë. E ku është qëllimi i tretë, vëllezër? Qëllimi i tretë në surën El-Baqara është pjesë e madhe në 106 ajete, prej ajetit 178 deri në ajetin 283 është qëllimi i tretë i surës. Çka kon këta, vëllezër? Koha na ka mbaruar, por shumë shkurtimisht. Nga se kjo, me këta dhe përfundojnë në surën El-Baqara, me lejnë Allahu të barek e vëtale pas Ramazanit, vazhdojnë me surën Ali Imran, me lejnë Zotit Gjellë Gjellalu. Shumë shurtimisht, prej ajetit 178, dhe në ajetin 283, pro është këtë surja gotë, dhe në fund, në ajetin vetëm 3 ajete në fund, krejtë të vëzër janë ligjet. Shikoni tani në mushaf, e kje ligjin e kësasit, kur vritën njerëzit, e kje ligjin e testamentit, kutiba alejkumul idha hadara ahadukumul maut, ajeti 180. Pastaj e kia ligjin e agjërimit, se nuk zbatohet ligji i Zotit pa lan. Andaj ligjet e kësaj bote me fituosh me morr, ligjet e ahiretit me lan. Kjo ligj është edhe në parë, edhe në trup. Tash ne natyrin Ramazan, Allahu na mëson me në Ramazan. Supozimisht me logjik vëzë, kur një njeri thu, shire, dumet përgadit se kemi fal 20 reqat, 40 reqat kemi fal çdo nat. Supozimisht me ligjet e kësaj bote shqipja vëzë, ha mirë vëse, kena me të hargju mirë. Allah e ndroj. Dhe jo, ta s'ki mangë të nditën. Pse? Se kemi fal. Po tash, me logjik i bje, ha mirë, a ke bati kujtë kër i thu përshemë kena rrugë. Thu vëllo, ha mirë se sunala une kam uvë. A i thu qështu? E pse Allah në Ramazan dhe kjo? Kutiba alejkum usiyam, ju s'keni me hangër. Pse s'keni me hangër, s'keni mu fal? Po tash u dash na munginja. Jo, fuqia në të lanme. Edhe në pare, zakonisht është tua. Jep, kur t'jepsh, në kalkulatorin e dunjas, s'jet. Në kalkulatorin e akhiretit, jep, jet. Qështu o, sa herë? Sa herë o qështu? A në vëzër, Allahu Gjellu Ala, Tani, në kitë të ligjë, shfar i ban? Donë me e pa të robrit, sa donë me e zbatu ligjën Allahu të bare kjo e të adhe. Andaj, është për shembull ligji i agjërimit, shehë Ramadan, Allahu Gjellu e lavdron Kur'anin, pas e Allahu të bare kjo e të adhe përmenë se plëtsohet doaja kër njeri është në gjendje të devëshmërijës, pas e kje ajeti 187, ku Allahu të bare kjo e të adhe përmenë ligjën nga nata e agjërimit, nga nata e agjërimit, dhe përmenë se agjërimit dhe zëloshtë prej cilësive të devëshmive. Qikur që ka ardhë prej disa prej djetare, se kanë thanë, me hi Ramazan, qafiri më bo musliman, bajram e zëgjën e të li. Qatë që mundësi ka në Ramazan? Qatë që mundësi ka në Ramazan? Pasaj Allahu Gjellahu vazhdon, prej ajetit 189, fillon qështja e haqjit, pastaj nërpritët qështja e haqjit për një kohë, për disa prej ajeteve, prej ajetit 190, deri tek ajeti 195, ndërhyn me çështjen e luftës. Pse? Sepse haxhi vëllazër, në të kaluarën, po edhe sot është e ngjashme, ka një lutje, ka një luftë, po luftë për parë, atëherë ka një luftë tjetër. Kone për mësam ka pas, shikoj vëllazër, përsëri me vëmendje, ta kemi përmendur më herët, po sapasi jemi duke përmbyll, prej ajetit 189, nis haxhi. Yeselune kan al-ahla. Kul hiya mawaqitun lin-nasi wal-hajj. Nis haxhi. Nuk vazhdon ndërpritët hin ajetet e luftës, ndërpritën kalon ajeti haxhit. Por çfarë arsye? Se haxhi është luftë. Haxhi është luftë. Andaj ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, haxhi pranuar xhenet. S'ka problem tjetër. Këto të Facebookit janë çera vetë. Për haxhi pranuar ato vol. Për haxhi pranuar. Për umret pranuar, që e ka përmend pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Pse ka ndër me ajetet e luftës? Sepse pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam fillimi ish kur ka dashur me umre është prit me luftë. Marrëshja Uhudejbjes është prit me luftë, se ka dashur me lan. Andaj Allahu te bareke ve teala wa qtuluhum haythu taqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Ne sa ta luftojnë, juve ju luftoni ata. Dhe se fitnja është më e madhe se sa vrasja. Me të nalë prej ligjit Allahu ja është më e madhe se sa me të vrarë. Dhe Allahu te bareke ve teala nga ju kanë dobu do boni ju. Pastaj vazhdon Allahu xhelalu ala shehrul haram bi shehril haram, këndër ndërprerja pse? Shikoj vëzër, Kur'ani vëzër jeton me njërin, nuk i jep filozofi. Sikur që thonë, çështë thotë ke i fenë edhe hac. Vëllai, në mëmë zë gjë, ti çam kallzova kës bahatlet. O dush më mnimua. Jo ti nuk mundesh dikujt për shembull ta zona, don me i bë thirrje më fal. Tash të kallzova vëllai, ja falu ja, do të ngjana. Po thirrë kanë ja. Vëllai, fale. Apo shkojmë sabah. Pse? Se Kur'ani don ti me jetu me ta. Ti duhesh mu mishru me ta. Andaj shiko Kur'ani, para se me u kallzu haxhi do të kadal, unë e di se jeni në luftë ju. Jeton me ndjenjat e, von, i përmend për jetimët e muslimanëve në jetët e tyre. Kur'ani vëzë nuk është libër filozofik, është libër i jetës. Kur'ani është libër i jetës. Tu ta dhani dispozitot, kadal, unë e di se tu ato të dhim kjo. Unë e di se të kanë dalë ti me shpata. Mirpo Allahu gjithë zbret ajetës atë të regon se do të kaloje kjo. Do të kaloje kjo dhe ju do të hini në ihram. Ekshtu me ratë. Andaj përshimull dhe ki përshimull ajeti 196. Dhe këtu dhe zërdu me bo një vërrejtje. Shumë të madhe. Që jemi të haqi. Allah në mësuf me bo haqi, ja Rabbel Alemin. Dhe zërë në shumë bre ajeteve, kur anore ka ardë, aqimu salatu, atu zëket. Qëkur që kem të ajeti 177. Edhe në fundë, kur e përmend Allahu namazin. Edhe kur e përmend Allahu agjërimin, nuk thotë agjëroni për Allah. Kur e përmend Allahu agjërimin, nuk thotë agjëroni për Allah. As kur falet, nuk thotë falni për Allah. As kur jepni zekat, nuk thotë jepni për Allah. Shirova se kur e ka përmend haxhin çka ka thonë. Lezoja ajetin 196. O etimul hajj wal umrata lillah. Plotson haxhin edhe umrën veç për Allah. Pse veç për Allah? Sepse haxhi dhe umrja, hisja e nefsit është shumë e madhe. Shkon për tregti, shkon për biznes, shkon për mushetit, shkon për me pa Arabijën, a ishin civilizum, a jo. Ekshtu me radhë për fantazive të njerëzve, e lilla, shumë pak. Jo rasisht të alej salat e selam, haxhi pranum, gjenat, s'ka është problem tjetër, s'ka është problem tjetër për këtë punë. Ama a menoni vëzë se si cëli që shkon haqë këthej e gjënët lija? Ja, vëllah. Ja, vëllah. Ska mësë. Andë që këllë vëzë, si ka arda jeti? Shumë dispozita kanë ardë, bane këtë punë, bane atë punë. Edhe ajo, bane për Allah, në nënkuptohet. Nënkuptohet. Këtu e ka citu, lilla, bane për Allah. Pse? Sepse jemi të pa. A jemi të pa, vëzë, këtë bashkë, nëse në të pa? Këtë bashkë në të pa. Apo, jemi të pa, se atë u bo, lilla, apo li, e tjere tjere. Li Facebook, li Twitter, li Instagram, li Syret, li, me më thonë haji, li biznis, këtë të janë le, për. Ku është Allahu Gjelluala? E lusë me Allahun, Allahu të në falë, ja Rabbel Alemin. Vajzdan Allahu Gjelluala dhe e përmen hajin, el haju e shhuru ma'lumat, e përmen hajin, pasaj, shiko, Allahu Gjelluala e din se njërës kanë me bo sabër, pa po të rekti. Po që i bëgjë unë me shku dhe në hajin, mësë me ble qebe, pove, shko dhe në hajin. Ama njerëz nuk bojnë sabër. Çka thot Allahu xha? Lejse aleikum junahun tabtu fi fadli min rabbikum. Skinë junah. Skinë junah gjat haxhit me botë tregti. Pse? S'mban sabër njerë pa ble. S'mban sabër njerë pa ble. Allahu xha këta e di. Po kjo mos mu bë qëllim. Mos mu bë qëllim. Jo se njerëz, a ke shku ti taj dyqani? O Allah, çabi Allahit përpara a ke shku taj dyqani? Kjo realitet apo nuk jena duka zbaro pa lavra la. Shkojnë njerëzin qabë, ma shumë rinë duqana se zanë qabë. A një dhe thot e pasha, po shtë shamet bëhuna, gjithë ditë me nejtë atëja. Po gjithë ditë më në dush me nejtë, tëse 100.000 namaz, ani namaz. 100.000 namaz, dhe shumë zoje kalkulatori, kur t'ja nisë mi i dhonë shumë shifra, shumë zim, kalkulatori thot pritë se s'jam du mujtë. Bani kalkulimet ma ka dale. Qatë të shpërblime kishkon atje te duqani. A në dhe tha Allah u gjallë, nuk o gjuna për ju me bo trekti në haqë. Ama jo me bo trektia sinimi haqit. Allahu na falë, ja Rabbel Alemin. Andaj vazhdan Allahu të vare kjo e tjana. Dhe shikone vëzër, shikone pëse thot Allahu gjalla wa etimu lë haqje wa lë umrat e lilla. Shikone, përse në Kur'an vëzër. E se jemi tu e hi në mujnë e Kur'ani. Mujnë e Kur'ani. Wa etimu lë haqje wa lë umrat e lilla. Plotësën e haqin dhe umrën për Allah. Lezoni dhe lezoni të shpia shumë të ajetën vëzër. Ajetin 200 dhe 201. Midis haqit thëtë Allahu të barek e vëtjala Feminen nasi me jekulu Rabbena atina fi dunja. Midis haqit ka shku, o Allah thëtë jepëm pi dunjajës. Lezuna e të nëzë. Feminen nasi me jekulu midis. Shiko në haqo, o Allah, këni pa pare, nuse, evlat, veturën, pikur që jam të e pritë Mercedesën sa të ardhë. O, shetu lipë, Allah. O, Allah, shetu lipë, gjennetin Allah të harove, gjennemin me trujt e harove, mi t'i bof, mi t'namazli harove, mulut me t'arujt grujën, pi t'qijave harove. Hapa, thotë, sa ato vinë, gumat njërë të mi. Shikove se mi t'dis haqët, thotë Allah u gjë, o e me lehu vil akhirat i min khalak, që ti njerit, në akhirat, asë një hisë si takon, me arë dunjojën. Dhe shikove se shka është interesant, se kër e ka lip dunjojën, asë nuk ka thonë hasene. Pëshemë më pasan, Rabbena, atina, fit dunja, hasene, edhe e ka haru dunjë, akireti. Ama shikove se besimtari kër lutët, ajeti 201, o min hum me jekulu, dhe prej haqilerve ka që thonë, Rabbena, atina, fit dunja, hasene. O Allah, o Zotë jonë, prej kësaj dunjoje, jo shdo dunjo, halal, jo shdo dunjo. Allah i të shënë dhe haram, ti du jo. O e fil akhirat i hasenetën, edhe në akhirat dojnë atë mira, këtë të partë e kanë haru akhiretit. Ku o të bëhë dhe që kjo lutje, në mitë disë haqit. A nëjë mësë të ju të remba i numër i madha tje. Sa të shplot për njëzve qojnë durë për diska tjetër. E pak për e me pështupja azabit Allah. Vajzën Allah dhe thot, wa kina adhebe në nardë dhe thonë këta besimtar, o Allah ru në pizjarë i gjenemit. Allah në ru pizjarë i gjenemit, ja Rabbel Alemin. Dhe vazhdan Allahu te bareke ve teala me dhe shikoni vëllazër tash po bëjmë tefsir po janë shumë interesante ajete. Lexon ajetin 204. Dikush thotë o xho bash be kishije kur kishini harama i do foto do sirete me talon shumë amëlbe a bash hiç se ka kish se ka çuka ahiretja. Dëgjoni ajetin 204 çka thotë Allahu xhelalu ala. Wa minan nasi man yujibuka qawluhu fil hayatid dunya. E ka për disa për njërës dhe bolë shirat i bukur duken. Shumë heshëm talojnë të ishë përshtipjen. fil hayatid dunya, veç këtë dunja. Vë ju shhidu Allah ala ma fi kalbi. Edhe këta ku të folin, këtë Allah i le morin për dëshmitar. Valla, billa, për Allah jam të shkuhet. Thëtë Allah u gjahë, vëhu e leddu l'khisam. Kjo është hasmë nga të rëstari mëj madhë. Kjo është kjo armiku mëj madhë. Mos t'hina më në tonë të fësirë se në mërë shumë kohë. Vazhdojnë, Allahezër, deri tek ajeti 283. Vazhdojnë, Allah u gjahë, thotë, vë minë në nasi me një shri nëfse u pëtiga e mërdatillah. Ka disa njerëzi e blenë, e shesin vetën me fituri zallokun Allahu te bareke te bareke ve teala. Pastaj vazhdon Allahu xhelalu dhe e përshkruan gjendjen e bijve të Izraelit shumë shkurt në ajetin 211. Pastaj në ajetin 213 e përshkruan Allahu te bareke ve teala hasmin e njerëzve. Hasmia është kader i shkruar sekët. Pastaj Allahu xhelalu vazhdon dhe thot në ajetin 214 që është vëzër ajetin ndër ajetet më trishtuese në Kur'an. Thetë Allahu xhelalu, ju ja keni bërë sahabët me një xhenet. Pa ju fërkua? Shkëllë dhe kjo nuk ka për mjashtë ti tutën kërkujnë. Allah mos të asprovo sa s'kena mundësi me bajtë. E mos më shtit asgana me Allah, në astrimë, se me Allah në s'ka trim. Me Allah në s'ka trim, vëzër. Sigur që ka qenë sebnuni, ka thënë o Allah, që ma një sprovë, shka dush ti. Ja ka nërë Allah urinën, zotë i ndëroftë, s'ka mujtë me ba urinën. Pi ujë, së ndel jashtë. Ka shku të do fëmijë dhe ka thënë, o, lutë në be Allah në të mliroje, se unë jam rëna cak. Këmë bëti zonë njësë, mune e baj. E kur ti të qojë Allah, ja qënë sprovën në qafë, se di vetën ku e ka. Njëri u zbanë. Ama, kjo, nuk banë me e ba muslimani indiferent që s'ka me arë sprova, ka me tarë sprova. Pa tjetër ka me tarë sprova. Kur, Allahu a'lam. Lezoj ajetin 214, lezoj e të shpije. Ose lezoj e tashur, kur du në lezoj e. Ama ma e me dhe se ajetin 214, do të afut në tesë gjdo njeri cili jo bo kandidat për gjenet. Allah ne forcu kam deri në gjenetin Allahu Gjeli Gjelalu. Pase do të Allahu të bare kjo e tjera, të pysin ti qka me dhanë. Shko sahabë dhe zërë, minjëherë. A po s'ka gjenet pa dhanë po, qka me dhanë, ja Rasulullah. Fol qka me dhanë. Minjëherë, ka gjonë me dhuna me dhanë. Minjëherë me soj dhe zërë, ajeti 216, disa njëzë më në me thanë, po kjo fejë, ramë me kanë Allah. Këtu më tutë, këtu je, këtu a gjëro, këtu 2.5 dhe qarë. Po mu falë 5 vakë. Po jo kjo haram. Kjo... E thëtë Allah, jo kuti ba alaikum në kitab. Ju ka shkrujt, ju e farëzë kjo. Mora e kini me luftu. Njani thëtë, unë është du me luftu për fejë, kimi luftu për dunjo. Vallaj kanë me të nëzirë, ujin, djerësën, për këtë dunjo. Pytja ta dunjas, a lodhë në ju? Kanë me thonë, vëlla lodhë më shumë. A të rëzgjë dhe ku ki mu lodhë? Ti thot i bënkaj me gjëzije. Ja ki mu lodhë për Allah, ja ki mu lodhë për dunja. A ma pat lodhë me. Shko të këshirë një biznesmen? Edhe i thu, që kjo pa lodhë ka orda? Kushtë të dhe shpirti jam me ti? Una a flenë në vëtër, as flenë, disa atë flenë, gjimë sa atë isë flenë. Për me bëse ta. 500.000 telefonata, thot vinë. E ti shka i thu, vëlla i mu zotin paskarujt? Paskarujt. Andaj ka thotë Allah, Allahu lejë ka bo, kutiba alejkum al-qital. Dhe shikoj vëzër, këtu nuk ka ardh, këtu ka ardh, çfarë lufte? Ju ka shkuar juve lufte, sonë ikni bi lufte. Këtu vëzër, lufta nuk është për qëllim drejt për drejt, vetëm me dal me shpata. E lufta, ajo shpata është e fundit, por kur mëri jam lëvi në fund. Amë jeta kë lufte vëzër. Njëri pis si dalën këtu një anë luftë. Jo, a keni vënë? Pse njëri nuk rrin në embrionin e natës? Do më dalë jashtë ngushtë atë. Kur dalë për ngushtisës ati, dunjaja bolle gjanë. Ama kur t'ja nisin dëshira t'i ngushtohën. Apo, kur t'ja nisin me kryu dëshira, i ngushtohën dunjaja krejt që i sotip një hazmi, e pa është njëri që ka përmenjë të libri ti në Tokul Hamame, mi libri në njëzve të sëtë, sikur që është përkëthirë Polumbesha, Unaza Polumbeshës, të dhe zatetën e njëri, të dhe hazmi në këtë libër, të dhe zatetën e njëri që dashuru me një vajzë. Ama jo, ki ishtë dashuru, po ajo si ishtë dashuru të ki. E kjo bela. 50 u ka kryja, ma 50 kanë metë pa u kryje. Edhe i thash, Allah u të lirov të vla pisë provës. Thotim një hazmi, u mërzit shumë. Pse e pone këtë doa? Unë zdu mu liru për kësaj. I ka thonim një hazmi, o, Allah liroje këtë djali pisë provë, bro. He largoja këtë bela, shka e ka. Theja nisi, ala ma shumë të u mërzit, jo, mu zbanë këtë doa. Thot që atje ku më pa se dashnia azapë. Edhe ki azapu i lezetshëm te kiçka atë e shiu. A ki pa vëzë njerëz? Ti thu për shembull Allah, ani be ban dua, Allah të të liroj pikë kësaj masë si sa të të bëj kismet. Jo thot jam të bëj dua më mu bëj kismet. E shikoni se nuk shlon pe. Edhe kjo është çfarë? Kjo është natyra jetës. Njeriu pastaj e dini, fillon evladi, dhe është e njohur të njerëzit kush bash me evlad më nuk e shef vedetën. Pastaj vazhdon Allahu te bareke ve teala, vazhdon ajetet e luftës në Mesjidul Haram që e kanë bërë sahabët. Pastaj vazhdon Allahu te bareke ve teala përmend alkoolin në ajetin 219. Pastaj vazhdon Allahu te bareke ve teala dhe përmend dispozitat, tu e kemi vëzhgjuar dispozitat e familjes. E përmendëm se njëra prej pjesëve të ajetit është edhe ajetet e familjes, prej ajetit 215 deri tek ajetit 237. I përmend Allahu te bareke ve teala ajetet e familjes. Tani mos i përmendim, kemi përmendur këto dispozitat, të gjitha të sa kanë qenë në këtë kontekst deri tek ajeti 237. Do shikojmë vetë para se me dal në ajete të tjera, Allahu te bareke ve teala kët zahmetin e familje, luft, agjërim, haxh, haram kjo, halal kjo, Allahu ndërhyn me një ajet shumë interesant. Me ajetin 238 dhe 239. Dhe kanë thënë dietarë vëzër, kjo është qëtësia e robit. Tash, njani thot, e, unë u hargjova, Allah, s'kam takat më. Ta në handja du më lip. Zotim më thot falu, gruja më thot, hetë se se ki bleje hargjin. E vladin thot, unë metat të usilën të njerëzit. Qëka thot Allah u gjelëva? Hafidhu ala salavati wa salati l'usta. Në këtë gërshetimin me familje, rune namazin, pesë, edhe runë e namazin e mesën të qinijës. Se? Se dhe zërë, koha i qinijës është ko, dohën, pushimi duko kry ditë e kështë të marat. Thetë Allahu gjitha, kumu lillahi kanitin dhe rrini Allahut në kam me bindje. Për fallu. Kjo dhe zërë, pse ka arë këta jetë? Që me ja lecu robit, se ka dale, hin fallu, që të soju, si kur që të thapin nga mbele, alej salat dhe salam, mit dis lufte, o Bilal, thire i kametin të falmi pak. Qetësomi. Dhe ki pa vëzë njëri u kur mërë të këbir Allahu Ekber. Sigur ju thot këtë problemeve lartash. Tash vëshme zotin tem ka menit. Kjo namaz vëzë. Kjo është namaz. E kjo është surja El Bakara. Pastaj vazhdan Allahu te bareke ve teala edhe me disa prej ajeteve tek deri tek ajeti 242 e përfundon qështjen e familjes. Pse ndërhyjnë namazë vëzë? Sepse namazë është tylla që ka mbahet familje. Namazë është tila me të cilën mbahët familje. Pastaj, vazhdanë Allahu te bareke ve teala edhe përmend frigën. Dhe kjo është shumë në nësikëzër. E di që u ka zgjatë, e të më vërë një halal. Dikush të thotë, ej, po këto ligjet surës El Bakara, po pak trishtushme me jo, jetë o luftë, jetë o namazë, eta është përgjithësi familjare. Mujna me degve, mujna dikush me thot, po mu, që ka thot Allahu te bareke ve teala? Dëshënë dhe se këta jetë si e largon Allahu frigën. Shumë interesant. Si e largon Allahu te bareke ve teala frigën. Në ajetin 243 Allahu e largon frigën. Që ka thot Allahu gjele gjelalu? Elem tara ila ledhine kharaju min diarihim wa hum ulufun hadhar al maut. Thetë Allahu gjë, a i ke pa ati ata, qka hini qka jetë që tu? Kjo e lëzër se kur të mledhën shumë dispozita dhe ti dush mi zbatu ato dhe ti do njarë kushton kjo, do njarë fërkosh me jetën, me njerëzi, thu, a bër rezik. Thetë Allahu gjë, a i ke pa ati o Muhammed, ata para tyje që kanë qenë populli kaluar, kanë dalë pitutës një smujës që au përhap epidemi, mos t'i zanje vdekja. Me mija kanë dalë, kemi shpjeguar këtë ajet. Me mija kanë dalë hadhar al maut, pitutës vdekjes. Thad Allahu xhelal xhelalu, fa qala lahum Allahu mautu thumma ahya. E Allahu dhe këtë jetën dhe vdekjen e pruni këto. E Allahu ju tha, vdesni këtë. Ku i duik? Këtë vjen komo shpirtin. Pastaj i kanë gjallë. Inna Allahe ledhu fadlin alen nas. Pra mosu tut, se nuk mund është ti me ndalë vdekjen. Allahu kur kanë ik njërës për vdekjes, ju ka thonë kujnë të shku, vdisni. Për mi u kalzu prap, gjallu. Allahu gjele gjelau e zërë, nuk e shef qik, nuk vdekjen si kur na. E shona, ruju vla se mundet me trok, vala temperatura. Vdekja vëzhe kur vjen e gjen një sebep. A sebepi së tabe vdekjen? Vdekja kur vjen e gjen një sebep. A sebepi së tabe vdekjen? A da e këni pa vëzhe njeri bëhot vetë skeleti jetë, pa ma zdes, ala. Ka imër. Shkak, ka pas video në përbot. Njeri vëzhe, kam bet vetë skeletur. Ska kur gjataj, vetë skeleti kam bet. Edhe pak likur. A ka imër. Goj nuk ka fare. Menzi, ja qojnë ujnë. Ka imër. Andaj thot Allahu xhelalu ala, Allahu ka shumë begati mbi njerëz, por njerëzit vëllazër janë pak se falenderojnë Allahun te bareke ve teala. Pastaj vëllazër, vazhdon Allahu te bareke ve teala e përmend Allahu xhelaluhu frigën prej humbjes. E përmend Allahu te bareke ve teala frigën prej humbjes në ajetin 249. Dhe thot njëri dikush për njerëzve thot, këto ajete, këto ligje, Zoti Gjellegjellalu, a thu kanë me pas suksesa? A kanë me dështue? Qëka thotë Allahu te bareke ve teala? Kemim fiatin kalilatin ghalabet fiatin kathira. Sa pak, sa shumë raste kanë dunja, që grupet vogle kanë mujtë grupet mloja. Dhe kjo dhe zi ju kanë dodhë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. 300 vete kanë mujtë nimi. 300 vete i kanë mujtë nimi. Dhe shokët e pensam, sa kanë luftu shumë ma pak. Shumë ma pak me shumë ma shumë, 200.000 njerëz kanë dalë karqi sahabeve në luftën me Romakët. 200.000 njerëz. Dhe këta kanë qenë 30.000 dhe i kanë fituar. Radiallahu anhum wa ardhahum. Andaj Allahu xhallahu azza e përmend kët kontekst në ajetin 249, se Allahu xhallahu i ka dhënë Daudit alayhi salatu wassalam pushtet dhe ka bëu pejgamber. Pastaj azza Allahu xhallahu ala vazhdon deri në ajetin 253, se kjo është ligji i pejgamberëve. Lexojmë për shembull ajetin 253, 254, lexojmë. Pastaj vjen ajeti më i madh në Kur'an, ajeti Kursi. Këto i ka lip ai i cili është i cilësuar në këtë ajet. Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahu është i gjallë, këta ti përcjell. Nuk i kur gjë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj Zoti jon te bareke wa ta'ala dhe Zot vazhdon me e tregu la ikraha fi din. Pastaj e përmend Allahu xhele xhelaluhu debatin e Ibrahimit, pastaj ai njeriu i cili e ka pas mahnitsh me ringjallën, pastaj Ibrahim alayhis salam si ka kërkuar me e ngjall Allahu xhele të vdekurin, pastaj dhënien e sadakajës, dhënien e pasurijës rrugt Allahu te bareke ve teala. Pastaj Allahu xhele ka përmend shembullin e dhënies së pasurisë 265. Pastaj Allahu xhele ka përmend shembullin atij njeriu i cili ka punu dhe ka humb në 266. Pastaj Allahu te bareke ve teala ka përmend çka duhet me dhënë në 267. Pastaj ka përmend frikën që na shtin shejtani për fukarallokut. Pastaj Allahu te bareke ve teala ka përmend hikmetin në 269. Pastaj Allahu xhele ka përmend vëzhgim se Allahu xhele i din të gjitha të fshehta dhe të ato që janë publike. Pastaj Allahu xhela ka përmend ajetin e Kamatës 275, pastaj Allahu te bareke ve teala deri në ajetin 280 e ka përfunduar çështën e Kamatës. Pastaj ka përmend Allahu ajetin i fundit që ka zbritur 281, pastaj ajeti i borxhit i cili ka përfunduar me ajetin 283, pastaj vjen ajeti 284 i surës El-Baqara. Çka ka ngjitur surën e Zot? Çka ka ngjitur ajet? Në ajetin 284, Zot, Allahu xhallahu ala ka vendos në një ajet qëllimin e katërt të surës El-Baqara. Qëllimin e katërt të surës El-Baqara. Çka thuhet në këtë ajet, Zot? Allahu vëzhgon në këtë ajet prapë ka kthy krejt imanin në format tjetër. Hakikatet e imanit, ligjet e imanit si mi zbatuhet, Zot? A mund bën ndonjë dallave nëse njëri thotë, a ka bë dënë rrugë dyqysh? Mi bo ma let, mos mundon ma qikash. A mu i mi ushtir këti Zoti? a mu i të bëj dëni aktrim? Allahu thot lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. E Allahu të shakon qillin tok. Çka do të nxjerrni jashtë apo mbrenda e keni, e nxjerr Allahu, e di Allahu, edhe ju merr llogari. Pra tani këtë çka erdhi prej sheriatit dhe fes Allahu te bareke ve teala, jeni sinqert me ta se çka dajt Allahu vera. Edhe kjo është si quhet, kjo quhet nxitsi i brendshëm dhe frenimi i brendshëm për iman. Nëse njëri thot, po unë mujë mos t'i baj këtë këto, çka i themi? Jo, Allahu për mrejnat kanë zhitë. Oshte moral që me mi u bindë këti Zotit. Allahu na din. Aja tu di që ka i të menua. A dhe kjo vezër, ajeti 284 është nxitësi i mbrëndshëm, nxitësi i fshet, se Allahu Gjellewala e din atë që ka ti e banë publik dhe atë që ka ti e banë fshetasi. Andaj që ka të Allahu Gjellewala përgadit të më të morë logari për të fshetën. Për publikën, për zmohë për amet. Kërta dikosh, këne me të morë logari për atë që ka veç ti e di. Edhe na. E për atë që ka në publik, edhe ma shumë. Edhe fundi i surës dhe zërë, është në dy ajete. Në ajetin 285 dhe në ajetin 286, a me në rësullu bima unzile i lejhim rëbbihi vel mu'minun. E që ka dhe zërë në këto dy ajete? Kemi përmejnë në ligjëratën. E fundi dhe zërë, në këto dy ajete dhe zërë, mu e men, më stazgjasim shumë, e kina stazgjasim shumë, më stazgjasim edhe ma shumë. Allahu që fillim, që ka tha dhe zërë? Këthenë në fillim a që surës Bakara. Dhalik el kitabu la rejbe fihi hudan lil muttaqin. Ki Kur'an është pa dyshim ta udhëzim për të devotshmit. Nëse thot dikush, po a ka për dikush që mund me zbatu këtë Kur'an? Kush do të zbaton? Sko zbatus? Qaqsh? Këtë të ligje, kush i zbaton? Tha Allahu Gjelluala, amen rrasulu bima unzile i lejhim rrabbihi vel mu'minun. I dërguarit që ja kemi zbit Kur'anin ka besu edhe ka praktikua. Edhe besimtarët kam besua. Pra nuk është kjo utopi. Nuk o diçka shembullore që shumë bukur duket, pas nuk zbatot. Jo, zbatot. Zbatot. I dërguar e ka zbatu. Edhe besimtarët e kanë zbatue dhe e kanë përmbush nivelin imanor të tyre. Edhe nivelin e praktikës e kanë zbatue tek ajeti 286. Ku thotë Allahu te bareke ve teala, la yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Dhe kjo është se si ndërlidhet e mrenshme me të jashme. Sa i përket që të mrena, s'ka tolerancë asa grimë që mësë me besuë. Mi njëri thot, po së qëmë bërë rëthanat sa herë mi zbatusës, po një men njëri do e s'munët. Allahu shka thot, ne e dim, Allahu nuk e ngarkon kërkan për për te mundësive. A këtu? Këtu të ngarkon tërst, ti e ki obligim me besu këtë Kur'anin. A më në zbaton këtë Kur'anin jo? Njëri thot, po t'ja i Dubai gare, asë qëmë Dubai gare. Këtu e kam këtë Kur'anin, po s'mund ta zbatoj këtë Kur'anin. Andaj ka tha Allahu që na e pranojna, se Allah nuk e ngarkon njerin sa s'ka mundësi me bajnë. Tha Allahu që lëna, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Ai do të mirë llogari për atë çka e ka punu dhe do të ndëshkohet për atë çka e ka bërë kundër vetvetes. Pastaj Allahu i ka mësuar besimtarët si mu lut. Kan thënë Rabbana la tu'akhidna in nasina أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين pasaj edin deri në fund të lutjes që e kanë bërë besimtarët dhe Allahu te bareke ve teala shkon hadith sa i muslim se pejgamberi sa ka thënë Allahu te bareke ve teala ka thënë hadith kutsi e pranova. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelalu na mëson se kemi përfituar nga kjo sure, me kaq po e përmbyllim këtë sure e begat Allahut te bareke ve teala. E lutemi Allahun xhel xhelalu që Allahu te bareke ve teala na mëson gjithmonë ta lexojna librin e Zotit, ta studiojna ata, ta mësojna ata, të ndriçohemi prej tij. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelalu na mëson hyrjen në Ramazan me shëndet, me iman, na dhon Allahu te bareke ve teala motivet, na mëson Allahu te bareke ve teala që të mbushim fletët e jetave tona me agjërime, me namaze, me taravi, me lutje, et na pranon Allahu تبارك وتعالى ان جنيتت تينا نشمون nga zjaritina qulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu hul ghafur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.